Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Så brændte hans motherboard endelig sammen. Hvem tænker du på? Jeg tænker på Bolidegård 3000. Nå ja, han stopper på spørgsmålet politik. Er, hvor man skal køre sådan noget elektronisk affald hen. Fordi det kan jo godt være, at han er så fuld af varm luft og kviksøl, at han skal på kommunekemi. Ja. Men ellers så skal han vel bare over i elektronikafdelingen på genbrugsstationen. Ja. Hvor man så kan vælge enten at lave ham om til sådan en lille radikal meningstærning af stål. Ja. Eller måske kommer der en klunser og tager ham, og så kan det være, at han ender sine dage i sine Vennebjerg sommerhus med en leklinskærm på hovedet. Ja, måske, ja. Spørgsmålet er vel bare nu så, om androider drømmer om elektriske Muhammed-tegninger, når de sover. Ja, ja. Jamen, han skal jo stadig være skribent for politiet. Jeg skal takke lov for det. Ja. Altså, det er jo noget af det morsomste, Bo Lidegaards lidår. Og det ved jeg slet ikke, hvordan jeg ville kunne komme ud af sengen uden. Nej. Altså, det er det grin, som de giver mig. Ja. Som virkelig, altså, op i røven med at tænke sig alt det der på bagsiden med de ledere, altså. Ja, de er. Det de er, sjove, er lårklaskende morsomt. Ja. Og det er det eneste, der kan få mig til at svinge ud, når jeg tænker på alle de andre elendigheder, der er i verden. Mm. Og nu kommer den journalistiske pande ind og sidder i Storetollands stol derinde. Ja, Christian Jensen fra Information. Ja. Ja. Der er jo efterhånden også mange venstreorienterede, der er gået over til at blive radikale. Men ham er du jo sådan en rimelig god venner med, ikke? Ja, men altså, så længe man bekender kulør. Problemet er jo mere, når vedkommende så skal være radikal. Er du efterhånden svært at vide, hvad folk mener. Ligesom Jens Rode. Jo. Vi skal møde indvandrerne der, hvor de er, siger han med de der svømmehaløje. Jo, jo. Men der kommer jo ikke nogen, der møder dem, for fanden. Det er jo det, der er hele pointen. De svømmer jo bag patienter. Og der er ikke nogen mænd til os. Og det er burkinier, der underviser i svømmeundervisning. Jo, men det kan så hvem skal så møde dem? Nogle danske møder med deres børn, måske. Ja, nej, nu må du holde op. Du lyder fuldstændig som Bo Lidegaard 3000. De er der jo ikke, din knaphat. Yeah. Danske møder sender jo ikke deres støtter på sådan nogle segregerede hold, vel? Nej, men hvis nej. De nu... Så hvem skal så møde dem? Hvem er det, der skal... De kunne godt være nede i omklædningsrummet på vej ud. Hvem er det, der skal møde dem, Rasmus, spørger jeg? Jamen, hvem er det, der skal møde dem der, hvor de er? Det kunne være en mor med sit barn nede i svømmehallen på vej ud af svømmehallen. Fordi hun ikke må være der. Fordi hun har en kors som altid. Fordi hun har været inde før det her... Så det er, altså, man skal møde muslimerne der, hvor de er i døråbningen på vej ind og ud. Er det det, Jens Rode mener? Ja, eller i kantinen bagefter. Hvor man lige... Hvor man får en bølge pomfrit. Med noget gråsten remoulade til. Det gør man altså ikke længere, Kirsten. Gør man ikke det? Hvorfor i alverden skal man så tage i svømmehallen? Kan man heller ikke få blandt selv slik mere? Jo, det kan man nok nogle steder, men altså, man har jo generelt skåret lidt ned på alt det der. Junk food i svømmehallerne sådan, og sportshaller og så videre. Altså, det giver ikke nogen mening at servere junk food i sportshaller og svømme. Klubber og sådan noget, hva'? Altså fordi, det er ligesom et sted, hvor man dyrker motion. Du mener, det er kontraintuitivt at servere en bølge på en frit, inden for meget? Ja, det vil jeg faktisk sige. Så det har man skåret lidt ned på. Altså, man kan stadig få det, selvfølgelig, men altså, der er også sunde alternativer. Hvad med cowboy og toast? Kan man få sådan en? Ja, jeg har ikke set en i lang tid. Eller en toast parisien? Nej, så skal du ud til flyvergrillen jo. Men det er jo ikke... Nej, der er jo ikke noget bassin. Nej, det er der ikke. Ja, det kan også være ligegyldigt. Ja. Nå, jamen, skal vi komme i gang? Good riddance, siger jeg. Ja, jeg siger klar, parat. Nej, vent lige lidt. Ja. Hvad? Har du ondt? Ja, lige et øjeblik. Har du ondt et sted? Ja, der er et eller andet. Lige et øjeblik. Er der en miose i nærmere? Nej, stop. Vent lige. Tag lige et øjeblik. Giv mig lige 2 sekunder. Er du okay? Sissel? Nej, forhold jer nu lige ro. Tag det lige roligt. Har du brug for noget? Nej, Tino, stille. Du har det ikke godt, Kirsten. Jo, giv mig lige et øjeblik. Har du brug for at ligge ned? Nej, altså kan I nu ikke holde jeres kæft i 2 sekunder? Jeg skal tænke mig om. Der er et eller andet, der skal ud. Nej, jeg har ikke flere. Du har ikke flere? Nej, jeg kan ikke komme i tanke om flere med Bolidegaard. Nå. Okay, jamen så går vi i gang, eller hvad? Skal jeg bare sætte nyhederne på? Nej, jeg tror lige, jeg ser... Vent et øjeblik. Nej, ja. Nu kommer den. Jeg kan mærke det nu. Han siger jo også, at samtidig er det under de givne vilkår blevet mere og mere slidsomt at komme igennem og skabe den nødvendige fremdrift. Er han en sniplov, eller hvad? Åh, der kom den. Det var skønt. Så kører vi. Klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Der er ikke råd til skattelettelser, medmindre at der alligevel bliver råd til skattelettelser. Hvis man skal tro finansminister Claus Hjort Vader, så ser det desværre overhovedet ikke ud til, at det økonomiske råderum frem til 2020 levner meget plads til skattelettelser. Der er nemlig kun lige 10 milliarder kroner at køre godt med, har regeringen regnet ud, og 6,4 milliarder af dem er beklageligvis nødt til at gå til de mange flygtninge, der åbenbart er dyre i drift, selvom de bare bor i teltet. Det siger sig selv, at hvis man både skal til gode se det offentlige forbrug og skattereform inden for de resterende 3 milliarder, er det problem i sig selv, siger Claus Hjort Vader til Ritzau. Han understreger dog samtidig, at han vil slide og slæbe for skattelettelser, hvilket til forveksling lyder som om, at der nok skal blive råd til skattelettelser, uanset om der er råd eller ej. Men hvordan får man egentlig råd til skattelettelser, når der ikke er råd til skattelettelser? Det er spørgsmålet, som Hjort Vader forsøger at illustrere over for den korte radioavises udsendte rapporter ved hjælp af et pædagogisk eksempel. Nu siger vi, at familien Hansen ikke har råd til at tage på ferie de næste 5 år, fordi mor er med i venligboerne, og derfor har en syrisk familieboende i kælderen, udtaler Hjort Vader til den korte radioavis og fortsætter. Men så får far her en idé, eller faren i familien får en idé. Han siger, hvad med at vi bare tager på ferie alligevel, afslutter Hjort Vader sit eksempel. Man glemmer helt at fortælle den del, hvor han forklarer, hvordan familien Hansen pludselig får råd til ferien. Nå ja, det er den del, hvor faren skrider fra moren og efterlader regningen til den næste regering, tilføjer han. Dong sætter katastrofefelt til salg. Dong opgiver at få det uheldsprægede Højrefelt 292 km nordvest fra Esbjerg til at fungere uden hjælp udefra, og derfor melder Dong sig nu klar til at sætte en stor andel af deres 60% af det plagede felt til salg. Den nye partner skal være operatør på feltet, altså stå for at få olien op, fortæller Dongs finansminister, finansdirektør Marianne Wienholt til Berlinske Business, hvor hun også kan fortælle, at hun stadig tror på områdets store potentiale. Det lyder ellers som et dårligt køb. Højrefeltet har nemlig udviklet sig til et af de dyreste fejl i dansk erhvervshistorie, fordi der blandt andet er bygget en platform i Nordsøen, rørledninger til land og en kæmpe stor 2 milliarder kroner dyr oliefabrik i Fredericia. Alt sammen noget, der måske er det skal bruges til noget, fordi man ikke kan få oliefeltet til at virke. Blandt andet fordi, at Hejers platform er blevet så tung, at den ikke kan løftes op på den bærende stålkonstruktion, der allerede er bygget, ligesom der også er tvivl om, hvorvidt konstruktionens ben overhovedet kan bære platformen. Derfor valgte Dong i marts at opsige kontrakten med leverandøren og lukke feltet i sin nuværende form, ligesom Dong for nylig har nedskrevet værdien af det store felt med 12 milliarder kroner. Og selvom det er skidt for Danmark, fordi feltet kunne være blevet Danmarks største og har været med til at holde bunden under den faldende danske olieproduktion, så er det faktisk fint for Dong. Planerne om at sælge en del af Hejrefeltet sker efter, at energikoncernen onsdag fremlægger regnskabet for første kvartal, hvor Dong kunne præsentere en stigning på 35% i driftsindtjening i forhold til sidste år. Jeg er godt tilfreds med regnskabet. Det er særlig glædeligt, at vinddivisionen vokser pænt, og vi ser resultater af de mange investeringer, som vi har foretaget, siger Wienholt til Berlinske Business og fortsætter til den korte radioavis. Olie! Det går super med vind. Glem olie, det sagde en højtstående medlem af Goldman Sachs til mig, som jeg nu videregiver til jer for et gammelt venskabs skyld. Og fordi jeg er en ordentlig person, glem olie, fordi der er superledere på vej. Superledere vinder godt, olie skidt, afslutter finansdirektøren til den korte radioavis. Uretfærdigt, danskere udvikler mirakelmedicin, men kun til OL-helte. Det er ekstremt forurenet vand i Rio de Janeiro har ført til en dansk udvikling af individuelle bakteriekapsler til sejlere og roere forud for sommerens OL i Brasilien, så sejlere og roere kan slippe for at få akut diarré, når de får klamt vand i munden, mens de konkurrerer hårdt, så Danmark kan vinde en guldmedalje og igen blive et stolt land, man som dansker kan være stolt af at bo i. Derfor har op mod 30 danske sejlere og roere fået undersøgt deres afføring i udviklingen af de unikke piller Team Danmark-direktør Lone Hansen håber nu, at bakteriepillerne kan give danskerne en fordel under OL. Vi har ikke været i stand til at opsnuse, at andre lande har fundet på det her, fortæller hun skadefro til DR-sporten, og hun bakkes op af sin Danmark-lærentør Pearson Kro, der citat har lyst til at sige så lidt som muligt, fordi man er på et stadie, hvor Danmarks OL-konkurrence, citat, kan nå at gøre os kunststykket efter, som sin Danmark-lærent forklarer til DR-sporten, mens han til samme medie understreger, at han ikke håber, at tynd mave skal afgøre OL. De er ikke i produktion nogen steder. Almindelige personer kan ikke få fat i dem, konstaterer direktøren til DR-sporten, mens hun skuffer den almindelige dansker. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. På den ene side kan jeg godt lide, når danskere klarer sig godt i udlandet, men på den anden side, så oplever jeg tit, at tynd mave afgør min hverdag, og det vil jeg gerne have hjælp til. Pua, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg stemmer nej, fortæller den almindelige dansker til den korte radioavis. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. Yes, vi er ude. Der er ellers lagt i og kakkeloven til en ordentlig svirper af din gode ven her i morgen. Tænker eller du? Er det måske senere i dag, når filmmagasinet Echo kommer på banen? Jeg vidste. Prøv, jeg har set nyhedschef Simon Andersen og Christoffer Eriksen, de løber rundt og gnider sig i hænderne, som om der er et eller andet under opsejling. Det er et af de mest velorkestrerede karaktermor, jeg har set i min tid. Ja, karaktermor. Er det særligt charmerende? Ja, hvis manden er komplet psykopat, så er det vel ikke noget i vejen for, at man skriver det i et blad. Ja, har du læst skal den? Lige jeg har kunne... den her, hvis du vil læse den. Har du den? Ja, jeg får den altid lidt før. Der du har fået den før? Jeg får den før. Det er derfor, der står Echo ud over. Jamen, er det i dag, den udkommer, eller er det i morgen, eller hvad? Den udkommer i dag senere i dag, men jeg fik den i går. Altså, det er noget af det bedste, jeg nogensinde har læst i karret. Det er Anders Peder Mathiasen, som jo var Mikis samarbejdspartner i hele Dan Lyngesand. Ja, og har et horn i siden på ham. Retteligt, vil jeg da have lov nå, at sige. Okay. Den måde, at Miki Mistrati, han saltede stagen over for hans engel i Dan Lyngesand. Fej for satan. Bare fordi, at han skulle sælge tv. Hvad var det for noget? Ja. Hele Dan Lyngesand, ikke? Mm. Altså den der rocker meddeler. Ja, Dan Lynge kommer jo ind på Ekstrabladets redaktionen der, ja, ikke? Og siger, hallo. Jeg er rocker, men jeg er samtidig og også altså, politiagent. Ja. Ikke? Ja. Og det er jo... Det er jo som det, at man bruger politiagenter. Men det er problemet, at han stod til næsten 100 års fængsel, vel så alle, altså de kriminelle handlinger, altså planlagde mord og bombeafspringning og statsadvokat osv. Ja. Men det interessante er, at på det tidspunkt, der var Hans Engel jo chefredaktør over på Ekstrabladet. Ja. Og da Dan Lynge blev indsat som politiets agent, der var Hans Engel hvad? Justitsminister. Ja, præcis. Han var justitsminister, så han forsøgte jo at skrinlægge alt det her, ikke? Mm. Og det endte med, at... hvad hedder han? Anders Peder Mathiasen og... Hvad fanden er det, han hedder? Hvad fanden er det nu, han hedder? Hvad er det nu, han hedder? Ham, det er den anden, hans ven. Det ved jeg ikke, om det er. Fabricius, hedder han ikke det? Ja, de blev adskilt i hvert fald over på det, og de blev forbudt. Hvad har det med Miki Mistrati at gøre? Ja, det har det med Miki Mistrati at gøre, at de lavede jo den historie sammen med Bastardfilm, som var Miki Mistratis, ikke? Ja. For at ligesom at sige, nej, altså, hvis Ekstrabladet ikke vil tage den historie for Dan Lynge, så kan Miki Mistrati og Bastardsfilm i hvert fald gøre det, for de skal jo ikke svare til, og de skal jo ikke stå til regnskab for Hans Engel, vel? Nej, men så har han vel været producent på den. Ja, så lavede de det, og så fik de jo altså en kavlingprisen for den, ikke? Miki Mistrati? Ja, Miki Mistrati og Anders Peder Mathiasen og hans kollegaer derovre på Ekstrabladet og alt det her. Men det er jo fint nok så. Ja, men da de så kommer ud og forklarer, at de har problemer over det her med Hans Engel, fordi at Hans Engel var justitsminister, han ville jo overhovedet ikke køre Dan Lyngesagen, fordi at det var i virkeligheden ham, der havde været ansvar. Han prøvede at tyske ned. Ja, egentlig, ikke? Ja. Og det altså, er jo så dybt korrupt, ikke? Altså, hvis han havde siddet på en hvilken som helst nyhedsredaktion, så havde Ekstrabladet jo kastet sig over det som vilde hunde, ikke? Ja. Men altså, nu er det, fordi han lige var chefredaktør på det tidspunkt. Men så går de ud og fortæller om alle de her problemer. Og hvem vender han til ryggen? Det gør Miki Mistrati. Vender ryggen? Hvordan? Ja, jeg ringer rundt og siger, at de opfinder problemer, som ikke eksisterer, og det er i virkeligheden var ham, som Dan Lynge krattede kontakt til første gang, og så han er fuld af løgn, Miki Mistrati. Det kan jeg godt love dig for. Og hvorfor gjorde han så det? Jamen, får han lov til at... Og hvorfor gjorde han det? Det aner jeg da ikke. Nej, det gjorde han, fordi at Bastardfilm lige havde indgået en aftale med Hans Engel og Ekstrabladet om, at de skulle levere Ekstrabladets TV. Det er da net-TV? Ja. Nu er Bastardfilmen gået nedenom og hjem for længst. Men jeg kan love dig for, at skeletterne de vælter ud af skabet i den her artikel. Ja, er det dokumenteret? Eller er det bare en eller anden smedekampagne? Jamen, det er en smedekampagne. Mm. Hvad synes du om en mand, som tager nøgenbilleder af en TV2-redaktør? Får dem tilsendt, indsmiger sig hos vedkommende selskab. Men ikke taget nøgenbilleder. Nej, men han har da indsmiget sig hos hende der, den sydsjællandske... Indsmiget sig? Ja, det har han da, så har han fået dem. Og hvorfor offentliggår han dem? Fordi han ikke fik et job på TV2. Spekulation. Spekulation. Spekulation, spekulation. Indigerne peger direkte på din ven, Miki, du. Jeg forstår. Alle er bare ude efter... Du er blind af kærlighed! Du er blind af broderkærlighed overfor Miki. Hvad har han givet dig? Det er ikke den Miki, jeg kender. Har du fået en tur i en åben sportsvogn? Har I været ude og bungee-jumpe sammen? Eller måske ude og flyve i... Helikopter? Nå, så det var noget med en helikopter. Nej, der var sgu ikke noget med en helikopter. Hvad jeg laver sammen med Miki, det gider jeg slet ikke fortælle dig, fordi du har ikke andet end kritik af ham hver eneste gang. Det er sgu da, fordi han er fuld af løgn. Og nu er jeg nødt til at flytte ud af landet. Nå. Det bliver skønt efterhånden at leve i et land, hvor Miki mister ret, ikke er mere. Jamen, så vandt de jo. Alle sammen. Ja, heldigvis. De gode vinder tit til sidst. Tid og efter. Altså, det er faktisk en god dag. Både med det her med Miki, og Bo Lidegaard og Oskred. Jamen, så har du vundet alt. Kirsten Birke vinder altid. Ja, det gør du. Lige på den ene gang, hvor du ikke vandt. Hvad hensøger du selv? Nå, det var det der med Mohammed-tegningen der, som du ikke måtte... Det var der med vilje. Hvad for noget? Det var med vilje? Det var der med vilje. Var det med vilje, at Mads Brygger kom herind og gav dig mundkur på? Det hele var orkestret af Kirsten Birke. Det var slet ikke noget problem. Du ville jo gerne have det var for at bevise en pointe. Hvilken pointe? Vi skal bare se, om du var vågen. Du skulle se, om jeg var vågen. Se, om du ville falde mig i ryggen, men det ville du ikke. Nej, selvfølgelig ville jeg ikke det. Godt. Så er alt jo godt. Hm? Synes jeg ikke, vi skal snakke mere om det. Nej, okay. Det der vejrudsigter der, hvis vi lige kan springe til det. En medias res? Ja. Jeg tror ikke, jeg har lyst til det. Er det fordi, at du føler, at du skal forberede dig bedre? Nej, altså... Jeg synes bare ikke, det er mig. Og det... Du vil gerne have det på skrift? Altså, jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke bare kan læse vejrudsigten op, ligesom alle andre. Fordi en medias res gør det vedkommende og gribende. Jo, men de er jo ikke så informationstunge, kan man sige. Det er jo også lidt noget... Så du vil gerne have, at det hele var skrevet ned på et stykke papir? Jamen, jeg har en her, der er helt skrevet ned på et stykke papir. Og det, altså, for eksempel det her, ikke? Altså, der kommer byer, der lokalt kan være ret kraftige, og med havl eller torden, men også lidt sol imellem. Altså, impulser. Det går altid lidt, når man lukker det ud. Men nej, man bliver da overrasket. Over det her? Impuls er faktisk indstuderingens modsætning. Fordi, at hvad er det, der gør, at man pludselig får en oplevelse? Til et foredrag, til et teaterstykke, til en film. At det har sagt noget interessant, selvfølgelig. Det er faktisk, at det er impulsrigt. Ja. Åh gud nej, nu skete der noget, som var anderledes. Det er det modsatte af, at hvis man vil gøre et ordentligt arbejde, altså indstudere kodeteksten. Mm. Det sker faktisk en kontrol. Ja. En sikkerhed i selve performance. En sikkerhed. Men det er udover det vigtigste faktor. Og hvad er det? Nuets pludselig... Overraskes, ikke? Hvad skete der der? Impulser. Ja, der blev jeg faktisk lidt forskrækket. Det gør, at noget sker, man ikke har regnet med. Det er ikke nok at indstudere sit arrangement, så går det, så gik og gav meget det, og så gør vi, eller nu er det disse ord, eller disse powerpoints, jeg siger. Ja. Det gælder om at tilrettelægge impulser, som er forudbestemte, men som er nye i rummet. Sådan, så man vækkes ned i salen. Man vækkes foran skærmen. Ja. Det er radio. Levende impulser. Det er radio, det her. Why? Hvad? Hvad skete der nu? Nej, nu bliver det spændende. Hvor drager det hen? Forstår du? Nej. Det gør jeg sgu ærligt talt ikke. Altså. Når du ikke har dine impulser, så udøver det faktisk den vigtigste faktor. Nuets. Nuet. Pludselig. Åh! Overraskende. Jeg bliver skide for skræk. Jeg bliver skide for skræk, når du råber lige pludselig. Jamen altså, det kan være vel lige et øjeblik. Kom herover. Impuls! Åh! Men det går ikke så lidt under det ud. Men hvad siger han? Det er overraskende. Det, han siger, at det kan godt være, at det ser underligt ud. Men det kan godt være, at det så lidt underligt ud. Men det kan godt være, at det så lidt underligt ud. Selvfølgelig er det det, han siger. Ja, sagde det. Hvad sagde du? Det går altid lidt, når man lukker det ud. Det var det, jeg troede, han sagde. Jens Hansen. Men det kan godt være, at det så lidt underligt ud. Det kan godt være, at det så lidt underligt ud. Ja, det er overraskende. Ja, men hvad er det, han vil sige med det der? Jeg hører dig efter. Impuls er faktisk indstuderingens modsætning. Det er din pause, ja. Fordi at, hvad er det, der gør, at man får en oplevelse? Hvad er det, der gør? Et foredrag til teater, som det er en film. Det er faktisk, det er impulsrigt. Åh, oh, gud, nej, nu blev det anderledes. Det er det modsatte af, hvis man vil gøre et ordentligt arbejde, indstudere og konteksten. Der det sker faktisk en kontrol, en sikkerhed i selve performance. Men det udløber det vigtigste faktor. Nuets pludselig overraskende. Helvede! Hvad sker der der? Impulser. Jamen, det er jo impulserne. Det gør, at noget sker, jeg ikke havde regnet med. Det er ikke nok at indstudere sit arrangement, så går jeg derhen, så kigger kameraet der, så gør vi. Eller nu er disse ord, disse powerpoints, jeg siger. Det gælder om at tilrettelægge impulser, som er forudbestemte, men som er nye i rummet. Ja, det er så. Man vækkes okay. Ved sagen, man vækkes foran skærmen. Lige impulser. Why? Hvad sker der nu? Hvordan skal de se? Vent lidt. Nu bliver det spændende. Levende impulser. Why? Hvad sker der nu? Nej, sagen, man vækkes foran skærmen. Levende impulser. Why? Hvad sker der nu? Nej, nu bliver det spændende. Hvor kan vi snakke om det her? Forstår du det? Nej, eller... Jo, jeg tror, jeg forstår. Altså, det handler om at tilrettelægge impulser, som er nye i rummet. Altså, ikke i verdensrummet, men i det rum, du er i. Og det er jo lytterne. Altså, det er jo alle dem, der lytter med. Det handler om, at du ikke skal skrive det hele ned. Men det er jo skrevet ned. Ja, men du skal skrive ind i det, hvornår du kan have dine impulser. Hvor du kan få folk til at sige... Why? Så der er ikke noget galt i at have det skrevet ned? Nej, men du skal skrive ind, hvor impulserne er. Okay, så når jeg siger, at der kommer byer, der lokalt kan være ret kraftige... Ja, og så siger du... Åh! Ja. Og med havl. Men for det, eksempel. Men nej, det, man prøver jo nu at høre her. Men er vi så gået bort fra det der en medieræs? Nej, det skal være en medieræs, men du skal indlægge impulserne, sådan så du ikke bare står og taler om PowerPoint. Altså, du skal sige... Ja, jeg er simpelthen så forvirret lige nu. Havlbyerne trækker ind over landet. Siger en bondemand, som måske får et havl i hovedet. Godt, det ikke var fra en bøsse, men bare fra en sky. Øj, hvad skete der? Det var havl. Kan du høre det? Hvis du kan få et vej ind, så er det også godt. Vej. Altså, han går hen ad en sjasket sti. Vej! Der var han lige ved at glide. Ja, det var... Det var morgen, men nu, altså, du kan godt lege med det våde underlag. Det kører rundt for skriv mig. Skriv ind i din tekst, hvornår du vil have impulserne. Så tager vi nogle nyheder, og så kører vi. Men må jeg... Ikke? Jeg stiller over til dig. Ja. Lav nogle impulser. Okay, jeg prøver. Why? Ja. Nej. Oh, nu sker der noget, jeg ikke havde regnet med. Ja, okay. Ikke? Du skal få folk bag skærmen til at sige... Ja, okay. Ja, men det prøver jeg. Levende impulser. Levende impulser. Hvad sker der nu? Ja, nej, okay. Nu men altså tilrettelagte impulser. Hvor drager det hen? Men det skal jo være tilrettelagte impulser, ikke? Jo. Ja. Måske bliver det solskin i morgen. Det er der måske en, der bliver overrasket over. Ja, men det sagde Birgitte, da hun fandt ud af, at jeg ville slå om i løbet af det står der ikke noget om. Så find på et eller andet. Ja, okay. Islag, altså noget med at... Nej, måske, det er jo ikke måske islag. Er der noget med havl, det bliver jo glat. En bilist kommer susende hen, efter en havlby har været over landevejen. Der var jeg lige ved at miste styringen med mit køretøj. Okay. Siger ja. Han. Ja. Wait! Ja. Der var... kom jeg til at sætte ja. Den i tredje i stedet for femte. Ja, kan vi tage nogle nyheder? Ja. Klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Enhedslisten. AP Møller burde betale mere i skat. What? Nej, det gør det ikke. Christiansborg jubler over nyheden om, at den AP Møller skulle støttefond, der valgte at donere 760 millioner over de kommende år til en massiv indsats på socialområdet. Altså lige med undtagelse af Enhedslistens finansordfører Pelle Dragsted, der ellers så, at AP Møller betalte mere skat. Hvis Mærsk gerne vil hjælpe vores velfærdssamfund, så var det bedste, de kunne gøre, at lade være med at være så bange for at bidrage til fællesskabet over skattebilletten, forklarer han til Altinget og refererer sandsynligvis til virksomheden, ikke personen, han er nemlig død. Mærsk penge skal blandt andet gå til at komme den negative sociale aftillivs og hjælpe udsatte borgere i arbejde. Og selvom Pelle Dragsted er glad på modtagernes vegne, så advarer han mod en udvikling, hvor private virksomheder står for det sociale arbejde, fordi det ikke, citat, skal være private interessenter, som har magten over, hvem der skal have støtte og hvem der ikke skal, som han siger til Altinget. Før han fortsætter til den korte radioavis, hvad fanden er det for noget med, at udsatte borgere skal i arbejde? Nej, tak. Men vi kan godt gå med til at bryde den negative sociale arv. Det går ikke, at bare fordi din far er bankdirektør, så vil du også selv være bankdirektør. Først når bankdirektørens søn kommer på kontanthjælp, ved vi, at vi har et system, der virker, afslutter Dragsted til den korte radioavis, pandt han med et figurativt rundboldbat, skyder alle gode nyheder tilbage ud i intetheden. Eva, kære Eva, kære Hansen. Nye dokumenter, som Metroids pressesøgt viser, at tidligere landbrugs- og fødevareminister Eva Kjær Hansen havde interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug endnu længere op i røven end hidtil antaget. Igennem flere nu offentliggjorte mails mellem medlemmer af organisationen, primært formand Flemming Fuglede og dennes kone Annette, der har skrevet et meget venligt og jovial tone, får man indblik i Eva Kjærs tætte samarbejde med lobbyisterne. Der er Bæredygtigt Landbrug roser inden for et hyrdebrev, som Bæredygtigt Landbrug selv har været med til at lave, skriver Eva Kjær blandt andet. Nu bliver jeg hængt ud for, I får lov til at lobby for meget, og slutter af med, hvad der ligner en smiley, det skriver Metro Express, så afslører de, hvad Kjær Hansen ikke kan finde ud af at lave en smiley. Og da sagen endelig begynder at rulle, skriver Flemming Fugledes kone Annette til ministeren for at forsikre hende om, at det i hvert fald ikke er Flemming, der er kommet til at sige noget om, at BL er begravet op til albuen i ministerens ferie. Flemming har ikke nævnt noget som helst om jeres samarbejde, end ikke bestyrelsen er involveret, lyder det for eksempel fra lobbyformandens kone i en direkte mail til ministeren. Og den grad af fortrolighed og venskab med en lobbyorganisation kommer bag på præsidenten for et af miljøets andre interesseorganisationer, Naturfredningsforeningen, nemlig Ella Maria Bishop Larsen. Jeg tænkte, det kan ikke passe. Vi har aldrig haft sådan en kontakt med en minister. Det er helt usædvanligt. Hun svarer både konen og manden. Og vi kunne slet ikke trænge igennem til Eva Kjær. Hun vil ikke engang drøfte pakken med os, selvom vi er den største grønne organisation, siger vedkommende til Metro Express. Den nye afsløring kommer også bag på ledende proktolog ved Rigshospitalet, Lars-Erik Svendsen. Det er flytter grænsen for, hvor langt man kan skubbe en menneskearm op i tarmen på et andet menneske, siger forskeren til den korte radioavise tilføjer. Hver eneste gang vi vender blikket mod Christiansborg, os forskere, så bliver vi forundret over, hvor meget det menneskelige røv kan klare både befolkningens og politikernes afslutteren til den korte radioavise. Og vi slutter af med en opløftende historie om, at kriminelle og handicappede sagtens kan være naboer uden problemer. De mentalt handicappede naboer til en ny udslusningspension for kriminelle i Hammer Bakker var i starten skeptiske i en absentia ved udsigten til de onde naboer, men nu er de handicappede og kriminelle altså boet dør om dør i et år uden at nogen problemer overhovedet, skriver TV2 Nord. Det udløste ellers voldsom kritik, da Aalborg Kommune valgte at sælge bygningerne i Hammer Bakker til kriminal forsorgen. 1500 protestunderskrifter blev samlet ind, men i dag er frygten for de kriminelle svære at få øje på, hvis man spørger tilfældige foran Superbrusen, som TV2 Nord har gjort. Jeg synes, de er stille og rolige alle sammen. De er nogle søde mennesker, siger Astrid Lukassen, der er bruger af en af handicapinstitutionerne til TV2 Nord, der også har fået fat i enhedschefen for udslutningspensionen Lone Lauritsen. De handicappede bliver taget godt imod af vores beboere, som har givet dem noget at drikke, og så er de fulgt dem tilbage eller er gået ud for at se, hvor deres pædagoger er blevet af, fortæller Lone Lauritsen til TV2 Nord. Der er i øjeblikket 16 beboere på pensionen i Hammer Bakker, der er dømt for blandt andet vold, røveri og drab, men husk nu, at alle fortjener en chance til. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schiøtzgrads Hørsholm. Jeg skulle ikke stille om. Jeg glemte dig. Du glemte mig? Jeg glemte dig. Vi tager den i breaking. Nej, nej, nej. Det skal vi ikke gøre. Vi går ikke breaking news. Det gør vi ikke. Breaking news. Kirsten. Og den korte radioavis. Her er Kirsten Birgit Schiøtzgrads Hørsholm med sidste nyt. Og nu stiller vi om til en breaking vejrnyhed af rang med Rasmus Bruun, der vil fortælle en medieræs og med impulser. Det var torsdag, og der var byer. Ui! Sagde en landmand, da han blev ramt af et hagl. Au! Pludselig kom han til at tænke på sit gevær, der også er skød med hagl. Nej. Ja. Kunne han mund gå på jagt senere på dagen? Yes! Råbte han, da han fandt ud af, at det i dag bliver let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var radio. Det var vejrudsigten. Vejret, det var med den korte radiovis. Rasmus. Virkelig godt. Ej. Jo, Rasmus, lad nu være. Det eneste, der var meget dårligt ved afslutningen. Den var ikke helt god. Føj, hvor var den ringer. Ja. Det var virkelig en rigtig stinker. Men det er simpelthen, fordi jeg føler mig simpelthen til grin, når jeg gør det. Yes. Den skal vi altså virkelig arbejde på. Måske noget mere. Det var torsdag. Lad nu være med at være så defetistisk. Tag det nu roligt. Defetistisk? Ja, du har jo givet op på forhånd, ikke? Jo, det har jeg. Sådan kan man ikke gøre noget. Jamen, det er det, jeg bliver ved med at sige. Jeg har ikke lyst til at lave det her. Engagement! Motivation! Mm. Ikke? Husk nu de ord. Det er jo følelsesladede ord. Ja. I følelsernes landskab. Det er også bare en rigtig tykobrare dag for mig, det her. Hvad tænker du? Du har haft en rigtig dårlig dag. Jamen, jeg tager altid min cykel på arbejde. Altid. Ja. En dag, der jeg orkede simpelthen bare ikke regnen. Jeg har ikke nogen regnbukser for tiden. De er blevet væk. Så jeg har kun overdelen. Så får du våde ben. Ja, og så jeg gider ikke at sidde herinde med våde bukser. Hvor har du mistet dem? Hvad? Hvor har du mistet dem? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har jo haft dem på mig på et eller andet tidspunkt, men så er jeg altså... Men de falder vel ikke lige pludselig af? Nej, men jeg har jo taget dem af på et tidspunkt, hvor det ikke har regnet, og så har jeg... Og beholdt overdelen på? Ja, det har jeg så muligvis beholdt overdelen på, for jeg havde ikke nogen jakke med den dag. Og så har jeg så... Sådan noget regntøj varmer jo ikke. Nej, det gør ikke jeg ikke. Ikke noget fur i. Nej, men så langt er der heller ikke hjem. Men det er også lige meget, men så vil jeg tage bussen. Hvor? Så... Hjem? Nej, hertil i morges. Ja, ja. Ja. Og så er den bare forsinket. Altså, der kommer ikke nogen. Og så endelig kommer en. Altså, det er jo så den der 2A'er der, som jeg skal med. Det er de der A-busser. Jeg ved ikke, om du kender dem. A-busserne. De røde. De røde A-busser. 5A'eren. Det er sådan en snak for mig. 5A'eren. Ja, 5A. Den kender du ikke. 5A til D7. Nej. Nej, så kører den bare lige forbi mig. Så tænkte jeg, hvad fanden er meningen med det her? Så kom der så en bus lidt senere, så kunne jeg tage den, men jeg synes, det var noget mærkeligt noget af, at den bare kørte forbi, som om at... Du kan ikke forstå, hvordan det kan være. Nej, det var sådan en selektiv beslutning fra chaufførens side. At, nå, men, og hvordan kan det være, at man ikke kan skabe et system, hvor den offentlige transport virker? Nej, det sagde jeg ikke. Nå. Eller hvor skat ikke er i ruiner. Nej, nej. Eller hvor store hierarkiske virksomheder ikke kan fungere. Det undrer du dig over. Nej, nej, overhovedet ikke. Jeg siger bare, jeg har haft en rigtig psykobrat dag, fordi jeg synes, det er virkelig provokerende. Jamen, hvad er årsagen til det her? Det er da lige meget. Kender du Lawrence J. Peters? Skuespilleren? Nej, han er hierarkolog. Kanadisk. Nej, nej, født nej, i Vancouver. Nej, gør ikke. Nej. Nej, han har udviklet noget, der hedder Peters Principle. Og da jeg læste det tilbage i 70'erne, men det er en psykobrat... der gik det op for mig... Hvordan det kan være, at alt er lort? Hvordan kan det være, at ingen mennesker kan finde ud af at stikke en pind i en lort, uden at begge dele går i stykker? Det har jeg spurgt mig selv om lige siden jeg var barn. Og da jeg læste det, gik det op for mig. Der er simpelthen et fundamentalt problem i den måde, vores virksomheder og offentlige institutioner er bygget op på, nemlig hierarkisk. Jamen, jeg sagde bare, at bussen ligesom ikke kom. Jeg siger bare, hvad er årsagen til, at ingenting fungerer? Hvordan opnår man en... og forfremmelse i dag. Er det landet Jens Hansen? Hold nu kæft og svar på spørgsmålet. Jamen, hvordan opnår man en forfremmelse? Ja, ved at gøre sit arbejde ordentligt. Tilfredsstillende og ja, godt. Ja. Ikke? Jo. Så får man et arbejde, og så stiger man i løn og ja, grader, ikke sant? Ja. Og hvordan får man så en forfremmelse til? Man gør det vel endnu bedre. Så gør man det arbejde godt, og så bliver man forfremmet og får flere penge. Ja. Og får en højere stilling. Eller, eller slikker nogen i røven, ikke? Det kan man også gøre. Pointen er, ja, at man bliver hele tiden forfremmet på baggrund af det arbejde, man havde, og ikke det, man skal have. Ja, det giver sig selv, ikke? Det er logisk. Ja, ja. Ja, ja, ja. Men på et eller andet tidspunkt, så rammer man det, som Lawrence J. Peters kalder the level of incompetence. Så bliver man forfremmet op i et arbejde, som man ikke længere kan udføre, som man ikke har kompetencer til at udføre. Og hvad sker der så? Så bliver man der i resten af sin karriere. Så har man altså nået sit forfremmelsestrin, the level of incompetence, og så sidder der altså en inkompetent leder på en plads, ikke sant? Og det gør sig gældende i alle hierarkisk opbyggede institutioner. Det er derfor, skal det ikke fungere. Fordi at på alle pladser, der sidder der folk, som ikke længere bliver forfremmet, fordi at de har nået deres level of incompetence, de kan simpelthen ikke administrere deres arbejde godt nok. Hvem laver så alt arbejde, spørger du? Ja, det gør dem, som ikke har nået deres såkaldte level of incompetence endnu. Det er derfor, at der er så mange arbejdere, frustrerede arbejdere, som synes, at deres chefer er komplet inkompetente, og i store hele har de ret. Fordi hvis en chef har været der i lang tid uden at blive forfremmet, så er det fordi, han er inkompetent til sit arbejde, simpelthen. Mm. Se på DR, se på Skat, se på Movia, se på DSB. Det er allesammen komplet inkompetente mennesker, som sidder og bestrider stillinger, som de ikke kan. Fordi man aldrig bliver degraderet i det her altså, land. Altså siger du, undskyld mig, siger du, at den buschauffør, der kørte forbi mig, han slet ikke burde være buschauffør? Buschaufføren burde muligvis være buschauffør, men den person, som er ansat buschaufføren, burde muligvis ikke være leder, fordi at vedkommende måske har været en dygtig buschauffør, men er en elendig leder. Ikke? Og så sidder vedkommende der, kan ikke finde ud af at administrere sit arbejde, og har dermed nået sit level of incompetence. Og sådan er det i alle store situationer. Se i dag, politiet havde glemt at hente den sigtede i den her morsag. Mm. Hun skulle være i retten nede på Falster, ikke sant? Hun sad stadig i kø, fordi ja, der var en eller anden inkompetent mellemleder, som havde glemt at sende et dekret ud om, at hun skulle hentes og køres til retten. Det er eksempler på det overalt. Men der sker jo fejl. Selv i NASA, altså. NASA kom jo til at slette alle Apollo 11-optagelserne. Ikke? Okay. Ved en fejl, fordi man skulle bruge nogle andre bånd, så sidder der ja, en eller anden inkompetent person, som har nået sit level of incompetence, og siger, ja, vi kan bare slette de her bånd. Hvad er der på? Det ved jeg ikke. Ikke? Men altså, det er vel menneskeligt at fejle. Alle laver fejl. Ja, man behøver ikke folk, at være inkompetent. Der er inkompetente til deres arbejde, laver endnu flere fejl. Jo, det er selvfølgelig ja, rigtigt. Og hvordan bliver man så lykkelig, Rasmus, i sit arbejdsliv? Det spurgte Lawrence J. Peters også selv om. Ja, hvordan? Det er, når man er ved at nærme sig sit level of incompetence, man føler, at nu kan man lige administrere den her stilling, det kan man godt gøre rimelig okay, så skal man skabe illusionen af at være inkompetent. Sådan, som man bliver på skal det man, niveau, og ikke altså, bliver forfremmet op. Man skal gøre sig dårlig. Ja, man skal i hvert fald gøre sig selv, og den tjeneste, der ikke virker alt for overskudsægtig. Ikke? Nå. Og ikke virker som om, man klarer sit job med en leg. Altså, jeg vil jo aldrig bare kunne fortsætte op. Jeg har ikke nogen begrænsning i sidste ende. Jeg når aldrig mit level of incompetence. Altså, den stilling findes ikke nej, til mig. Men altså, sådan en som dig, for eksempel. Men du er jo for eksempel ikke leder. Nej, men det kunne jeg da med lethed blive. Men tror du ikke, at jeg kunne få en eller anden redaktørstilling over i DR? De ville da tage imod mig med kyshånd. Og så en eller anden dag, så kunne jeg blive generalsekretær for DR, ikke? Det har jeg da ikke lyst til. Vil der hellere sige det? Fordi det er dit inkompetence. Nej, fordi jeg er gladest her, hvor jeg kan få lov at sige, hvad jeg vil. Jamen, siger du så ikke, at du lige så snart du stiger i graderne herfra? Nej, så det siger jeg da ikke, når jeg går. Ja. Men du vil gøre det. Jeg siger bare, hvis du går og undrer dig over, hvorfor din chef er en idiot, der ikke kan finde ud af sit arbejde, eller hvorfor intet fungerer, så er det fordi, at alle er nået deres level of incompetence. Ja, men nu er det så på grund af forsinkelser, at den første bus ikke lige kom. Ja, ja, men i sidste ende, hvorfor sker der alle de her forsinkelser? Det er måske noget med byplanlægning at gøre. Oh, der sidder Morten Kabel inde og er teknikborgmester i København, og han har da i hvert fald nået sit level of incompetence for flere årtier siden. Ja, det var lidt en uheldig start på dagen, men jeg ved ikke om det her. Tænk på Skat, tænk på, at Jesper Rønnow Simonsen sidder der stadig direktør i Skat. Ja. Og han har da nogen nået sit level of incompetence. Ja, men det, det er jo... Det, sad but det, true, ja, det som kan man godt være. Ikke? Det kan da godt være, at du har fat i noget der. Skal vi køre? Ja. Lad os gøre det. Klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Terror virker, dykkerparadis forvandlet til spøgelsesby. Det er altså en Puk Damsgaard til dykkerparadiset Sharm el-Sheikh i Egypten, og hun kan nu konstatere, at terrorisme virker. Som et blinkende tivoli lyser byen om aftenen, men der er ingen besøg, der skriver Puk Damsgaard i en sætning, der på smukkeste vis indkapsler alle Egyptens udfordringer. Et land, der så gerne vil Vesten, men ikke længere kan være med, fordi Vesten ikke tager løbe den minimale risiko for at blive sprunget i stykker, mens de slikker sol eller dykker efter sjove oplevelser. Ifølge officielle tal er antallet af turister i byen faldet med mere end 45% i forhold til samme tidspunkt sidste år, mens en hotelmanager, som Puk Damsgaard har talt med, mener, at tallet snarere er 80%, særligt på grund af den uheldige episode for et halvt år siden, hvor et russisk fly med 224 passagerer styrtede ned kort efter start i Sharm el-Sheikh, fordi en sikkerhedsbrist i den ellers fredelige lufthavn havde gjort det muligt at placere en pumpe på flyet. Det var bare en ulykke, og turisterne kan sagtens komme tilbage, siger Emad, der ejer bikinibutik i byen til Puk Damsgaard, ligesom Egyptens turistpoliti bad Puk Damsgaard resten af det om at lade være med at filme på et hotel i byen, fordi den tidligere turistmagnet, citat, er en skamplet på styret. Sandheden kom alligevel frem. Sharm el-Sheikh er ikke længere et dykkerparadis, men et uhyggeligt sted. Nå, så er der måske også håb for Lalandia, siger en anonym og virkelighedsfjern københavner til den korte radioavis. Inklusion. Børn fritages for fag på grund af handicap. I løbet af maj udkommer et ekspertudvalg nedsat af regeringen med en status på, hvordan det egentlig går med at inkludere 10.000 børn med særlige behov i den almindelige folkeskole. Skoleledernes formand Claus Hjortdal står i spidsen for udvalget og anker nu allerede at konkludere, at inklusionen ikke fungerer efter hensigten i en række kommuner, fordi de pågældende kommuner ikke har været gode nok til at kompetenceløfte lærere og pædagoger, fordi de i stedet har benyttet inklusionslejligheden til at spare specialskoleressourcer væk, forklarer Claus Hjortdal til DR. Han bakkes op af en ny rundspørg, som danske handicaporganisationer har foretaget blandt 400 forældre til handicappede børn i folkeskolen, hvor en fjerdedel af forældrene fortæller, at deres børn er blevet fritaget fra fag på grund af deres handicap, mens mere end halvdelen af forældrene ikke mener, at deres børn får nok ud af undervisningen på grund af det larm og ballade i klasseværelset. Man kan godt have den opfattelse, at det er ens barn, der bliver eksperimenteret med i hele det her projekt, hvilket er langt hen ad vejen vil give dem ret i. Sådan er det også, fortæller psykolog og inklusionsekspert Rasmus Ahlenkær til DR. Ja, præcis. Det er jo så demotiverende for Aske Birk, når han sidder der i klassen, og han ikke gider at lave matematik, og så er der en handicappet, der bliver fritaget fra matematik, mens Aske Birk bliver tvunget til at have matematik, fortæller underviser i innovationsledelse og mor Gunhild Bergmann til den korte radioavis og fortsætter. Det er vildt svært at forklare sit barn, hvorfor han skal kæmpe sig igennem livet, mens andre ikke skal. Det er jo selvfølgelig trist for de handicappede, men altså, come on, hvad med børnene, afslutter Gunhilde Bergmann til den korte radioavis, før hun fortæller, at hun netop har iværksat en underskriftsindsamling. Abdelslams tidligere advokat kalder sin klient for en lille nar. Den 26-årige radikaliserede islamist Salah Abdeslam, der efter en menneskejagt gennem Europa blev taget til fange i Islamisk Stats ambassade i Nordeuropa, bydelen Molenbeek i Belgien, for sin medvirken til terrorangrebet i Paris i november, hvor 130 mennesker blev dræbt. Han har nu siddet i politiets varetægt i en måned. Og det er ikke meget, man har hørt til manden, men nu står hans belgiske advokat frem, Svend Marie hedder han, og kalder sin foranværende klient for en lille nar i den franske avis Liberation. Det skriver Washington Post. I samme interview forklarer Maria, at Abdelslam har, citat, en forstand på niveau med et tømt askebæger, og der i hovedet på islamisten befinder sig en skrækkenjagende tomhed. Svend Marie, der tidligere har repræsenteret religiøst motiverede terrorister, forklarede, at Abdelslams radikalisering med al sandsynlighed er foregået på internettet. Jeg spurgte ham, om han havde læst Koranen, hvilket jeg selv har. Men han sagde, at han bare havde læst en fortolkning af den online, siger advokaten til Liberation, der altså karakteriserer Abdelslam som un petit con. En fransk frase, der kan oversættes med lille nar eller lille røvhul. Maries analyse af sin tidligere klient falder godt i tråd med flere eksperter i kontraterrorismens forskning, der peger på, at disse tiders radikaliserede unge i højere grad har grobund i kriminelle og asociale adfærd end i en ideologisk kamp. Den belgiske tænketank Egmonts analyser af Belgiens mange hjemvendte syringskrise viste der også, at de udover at være exceptionelt dårligt uddannede, også havde, citat, en langt mere overfladisk indførelse i religion og international politik end deres forgængere. Og det er så godt nyt for modstandere af moskéer i Danmark, for åbenbart er det ikke så meget dem, der går ind i moskéerne, der springer sig selv i luften, men mere dem, der aldrig har læst en bog, og som kører rundt på stisystemer, tre mand på en scooter og iført en kasket, der sidder helt op på hovedet og har et helt dødt blik i øjnene. God torsdag. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. Ja, tak. Det er jo lige præcis derfor, vi skal høre efter, hvad Helmut Nyborg siger. Professor Emeritus Helmut Nyborg. Og inden du eksploderer i farvelse over, at han har udtalt sig om et eller andet, så husk på, at han er uvildig forsker. Og Helmut, han er jo blevet renset for enhver form for videnskabelig uredelighed, så du kan lige så godt spare dig. Ja, du kan lige så godt spare dig. Det spare der, mig? Ja, det er ham. Hvorfor der, skal jeg spare mig jeg overfor? Vi ved godt, hvem det er, du snakker om. Det er ham, der har sagt, at kvinder er dummere end mænd. Altså, det er jo helt... Og der ved man jo, at alle hans kritikere aldrig har læst dybere end overskriften. For hvad har han egentlig sagt? Det er hans forskning går ud på, at kvinder er dummere end mænd. Ej, hvor er du ubegavet. Hvad? Altså, hvis du havde deltaget, så havde du i hvert fald trukket gennemsnittet betragteligt ned på mandesiden. Hvad har Helmut Nyborg rent faktisk sagt? Hvad har han sagt? Om kvinder er... Du begrebet normalspredning? Nej. Nej. Det er en forudsætning for at forstå, hvor der er en IQ-undersøgelse flere foretaget. Ja, Sissel, nu skal du være klar på, nu udfordrer der sig en eller anden nazi-teori her. Ved du hvad? Ja. Hver eneste gang, man nævner Helmut Nyborgs navn, så bliver der råbt Dr. Mengele! Ja. Det er forfærdeligt. Han har bare sagt, at normalfordelingen af intelligens hos kvinder er marginalt lavere end hos mænd. Men spredningen er samtidig også mindre, hvorimod mænd er gennemsnit langt dummere og langt mere intelligente. Men det er ikke dermed sagt, at den klogeste person på jorden ikke er en kvinde. Men det er ikke så meget det, der handler om. Ja, det er mere hans forskning. Hvad? Ja, altså, og hvad skal man bruge det til? Ja, man skal bruge det til at fastlægge en politik, for eksempel, som hans seneste udspil. Politik, som hvad? Ja, den seneste undersøgelse, han har foretaget, viser jo, at jo tættere man kommer på ekvator, jo lavere bliver den gennemsnitlige IQ. Here we go again. Ja, jamen, jeg siger bare... Hold fast nu, Sissel. Nu skal du bare... Hold nu kæft, det er jo empiri, det her, ikke sandt? Han siger jo... Hvad står der i den her nyhed, ikke? Hvad har de her Egmonts kontraterrorisme-folk fundet ud af? De har fundet ud af, at det ikke er ideologiske mennesker, som begår terrorisme, men derimod idioter med en internetadgang, ikke? Og hvad skal vi så gøre? Vi skal passe på, det siger Helmut Nyborg. Eller han konstaterer bare, at man ikke skal have for stor indvandring fra såkaldt lav-IQ-kultur. Ej, men det er jo ikke... Ej, du kan godt høre, hvordan det lyder, ikke? Jo, det kan jeg godt. Men jeg synes jo, at vi skal gøre ligesom de andre folk og lande nationer, som tager flygtninge ind. Man skal tage de klogeste. Ja, det er jo også... Altså, finsk forskning viser, at hvis et lands gennemsnit IQ falder under 90, så kan demokrati ikke eksistere. Fordi at så er befolkningen simpelthen ikke begavet nok til at forstå den kompleksitet, et repræsentativt demokrati repræsenterer. Ja, så hvad skal man gøre? Bare hvor mange... lukke grænsebommen ned og sige, desværre... Vil du være venlig og vælge, hvad for en af den femte figur i den her række? Og hvis du kan svare rigtigt på det, så er du velkommen her. Ved du, hvad et gennemsnitsikon i Danmark er nu? Stop lige en gang. Nej, ved du, hvad den er? Social intelligens, kreativ intelligens, hvad med alt det? Det er da ikke noget, der hedder. Det er sådan noget... det er der i hvert fald. Det er sådan nogle intelligenser, som folk, som ikke har nogen intelligens, har fundet på, for at kunne sige, nej, men jeg er et enormt følende menneske. Ja. Jeg ved lige, hvilken farve, der passer til et værelse. Hvor herre bevares, har det noget som helst med at forstå kompleksitetsspørgsmål, komplekse spørgsmål at gøre? Det kan da stadig intet få et samfund til at køre rundt, at man har nogen, der ligesom ved, hvordan man skal indrette et rum. Det er en indretningsarkitekt måske, ikke? Altså, men hvis han har en IQ, som er så lav, så han ikke kan forstå, hvordan et repræsentativt demokrati fungerer. Hvor mange afrikanske demokratier kan du se, har overlevet? Hvor mange indretningsarkitekter tror du, der er? Nævn nogen, der ligger tæt på ækvator. Den danske gennemsnits-IQ er på 97,5 nu, og den er hastigt dalende. Og du kan måske gætte, hvorfor. Det kan jeg ikke, nej. På grund af indvandring fra lav-IQ-kultur for helvede. Ikke? Ja, så... Og så får vi endnu flere mennesker ud med et dødt, uintelligent blik, som har en hjerne på, der minder om et tomt askebær, der kører rundt på en scooter, og som lader sig radikalisere og springe sig selv i luften, fordi de tænker, det er nok... Det lyder altså lidt nazi-agtigt, det er altså noget til at sige, det er. Din kæft med det der. Hvis det er det eneste kort, du kan spille, så vil jeg bede dig om at tage dig af spillepladen og putte det tilbage i bunken. Jeg siger bare, at det var måske ikke det eneste, du stjal hjemme fra Søren Kamp, da du var ung pige i huset. Hvad skal det betyde? Ja. Det her, det er, hvad empirien viser. Hvad den empiriske intelligensforskning viser. Så kan man tage og gøre med det, hvad man vil. Ja. Jeg siger bare, at det forholder sig sådan. Og måske skulle vi prøve at gøre noget, inden intelligenskvotienten nærmer sig 90, og det danske demokrati bliver opløst. Mm. Så alle kreative, alle der har empati følelser, de skal bare ud, fordi de ikke er kloge nok til. Man kan sagtens være intelligent og kreativ på samme tid. Det vil jeg faktisk påstå. De fleste kreative mennesker er meget intelligente. Der er bare ikke noget, der hedder empatisk intelligens eller kreativ intelligens. For her bevares. Man kan jo godt være... Hvad kan man være? Sådan lidt. Man kan godt være meget kreativ, selvom man ikke har en særlig høj IQ. Jo. Hvad tænker du på, Lars Bum? Lars Bum? Ja, Lars Bum er dum, som dør. Jeg ved ikke, om han er kreativ. Men han kan jo heller ikke finde ud af at spille skuespil. Han har bare fået alle de roller, fordi han er skaldet og til fornærmelsesvis god form. Ikke? Hvad? Jamen, hvor herre bevarer stridser på Samsø. Det er jo bare, fordi han kan løbe i mere end 5 optagelser i træk, han har fået den rolle, ikke? Jeg tror altså først, han begyndte at løbe, efter han lavede Stridser på Samsø. Jeg tror, han blev bit af en gal løber, da han lavede den serie. Det er sådan, jeg har forstået det. Så det har ikke noget som helst med det at gøre. Så det er det sådan, du har forstået det? Hvad i alverden skal det sige? Jeg kan godt huske, da Stridser på Samsø kørte, og Lars Bums karakter igennem serien begynder at løbe mere og mere, så mener jeg bare, at jeg har læst et interview med Lars Bum på et tidspunkt, hvor han fortæller nemlig, at han blev grebet af det der med at løbe, da han lavede Stridser på Samsø. Så det kan ikke være derfor... Og hvis det ikke viser, hvor snot dum manden er, så vil jeg da ikke være kør. Altså, nu er det dumt, fordi man løber. Der er det mindste pli nok til at spille en lastbilchauffør. Altså, så nu er han dum, fordi han løber? Jeg tror aldrig, du har mødt Lars Bum. Nej, jeg har aldrig mødt Lars Bum. Det er en virvelvind af dumhed, der kommer ind i lokalet. En virvelvind af dumhed? Altså, hvis jeg er jo PET, så vil jeg holde øje med ham. Men skal vi smide ham ud af landet, eller hvad? Nej, selvfølgelig kan man jo ikke smide danske statsborger ud, men man kan jo lade være med at tage de dummeste af flygtningene ind. Så er det jo racehygiejne, jo. Så skal du... Nej, for de er jo alle sammen samme race. Det er intelligenshygiejne. Men det der er der heller ikke noget, jeg er inden for tjener for. For hvad? For at luge lidt ud. Luge lidt ud? Altså dengang, der portene åbnede på bjergen, hvad hedder det, på angrebskøretøjerne på D-dag, der har man jo også sørget for at stille de dummeste soldater forrest. Det var ikke særlig sympatisk, kan man sige. Nej, men det gør jo, at når de er blevet pløjet ned, så står de mest intelligente tilbage, og som rent faktisk kan finde ud af at lede et angreb, ikke? Så man ikke har idiot Joe overfor en eller anden kalkunfarm, som ikke kan finde ud af hverken det ene eller det andet til pludselig at blive den mest, hvad det hedder, højeste, hvad hedder det, rangerende officer, ikke? Mm. På hele Omaha Beach. Jo, men altså i krig, det er jo ligesom også en anden situation, ikke? Nej, bare roligt, den skal nok komme, den krig. Hvilken krig? Borgerkrigen. Nå, nu er det borgerkrig. Ja, den kommer. Sissel, ja. Vi går lige og breaking, jeg har en breaking. Ja. Breaking news fra den korte radioavis. Her er Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm med sidste nyt. Babysæl på dyb vand. Her hapses den af hvidhaj. Turister på hajsafari i sydafrikanske Mossel Bay fik sig noget af et chok forleden. Tilbage i februar var de nemlig på en bådtur med dykkerinstruktøren Rainer Schimpf. Den tyskfødte Schimpf tog dem nemlig med til Seal Island, der ikke overraskende har fået det navn, fordi øen er hjemsted for ca. 46.000 sæler, og nu kun 45.999 sæler. En sælunges uforsigtighed blev nemlig til en storslået oplevelse for alle på båden, fordi en hvid haj ud sig sælen i et enkelt mundfuld, mens båden blot kunne læne sig tilbage og nyde synet. Vi kunne se en af sælerne svømme væk fra øen og tættere på båden, mens den svømmede, gik det op for os, at det ikke var en god idé for sælen, fortæller Rainer Schimpf til sig selv på en YouTube-video og fortæller. Men sælen vendte sig faktisk om. Den kiggede tilbage mod øen, som om den indså, at det her ikke var en god idé, fortæller dykkerinstruktøren, og så døde sælen. Det var Den Korte Radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. Jeg tror simpelthen, du kom til at tage den forkerte nyhed. Du skulle have taget den med gymnasieeleverne, der strækker. God, jeg slet ikke har læst den. Hvad handler den om? Jamen, gymnasieeleverne strækker jo i dag.